شاخه گل، برنامه شماره 119. دلی که از بند خواهش رسته باشد، ره آسودگی دانسته باشد. بماند گلشن او شادی افزای، وگر در آن گل غم رسته باشد. از بند خواهش رسته باشد، ره آسودگی دانسته باشد. بماند گلشن او شادی افزای، وگر در آن گل غم رسته باشد. شنیدید از شاعری است معاصر که یک بار دست از شاعری شسته و خاطره این توبه را در کتابی موسوم به وقتی شاعر بودم با بیان شیرین نگاشته. ولی غم دوری از زادگاه و تنهایی و آزادگی طبع سرشار و دل حساس وی را دیگر بار به تغزل کشانید. امن و امان می‌خواستم، امن و امان می‌خواستم، نه عزلت پرمهنتی. کی خسته جانی را رسد زین گونه عزلت راحتی؟ بازگشت وی به شاعری آثاری لطیف چون بزم درد، کوه تنهایی و گل غم را میتوان شمرد که به نام وی فرزاد شهرت و انتشار یافته. باز سوی کوه تنهایی روان شد جان من، باز سوی کوه تنهایی روان شد جان من، باز اندوه جهان ناخوانده شد مهمان من. بعد عمری جستجو بالین آرامش نیافت، بعد عمری جستجو بالین آرامش نیافت، روح ره پیموی خود فرسای سرگردان من. با هنر بسته است دل پیمانی از عهد الست، گرچه دل بشکه است هرگز نشکند پیمان من. اشک من لبخند گردد گردمی از راه لوت، آن لب خندان نهی بر دیده گریان من. مسعود فرزاد علاوه بر نویسندگی و شاعری مترجمی است توانا. ترجمه غزلهای خواجه به زبان انگلیسی از جمله خدمات برجسته او در تعریف فرهنگ ایران و جلوگاه اشعار عرفانی یعنی دیوان حافظ است. لبت شاد و لبت خندان باد. شاخ بومی که نصاب شد شماره 119 بود که با صدای خانم مرضیه تنظیم یافته. ترانه از آقای رحیم معیری، آهنگ در مایه سیگاه از آقای تجویدی، مولون پرویز یحقی، سنتور آقای پایه‌برد.